xale won nañ ko leleg teram dara dem am ñaar ci fan leleg tam mu dem ba am wéx doko deglu waté ci al jawharu nafis taqale won nañ ko xoo taqale bu gëna yaatu fi way sam qatahan dem dogna damu nu fasay direct ci wasin way in kana ak donte nekkon qurbal wilade ci jëge jurga yaa tafalat bu sangu wa salatu mu jëlé direct wasin moy dara gi nga xam am doom ko waral koku nak fekke da am doom dal jeex fa sa sama dereje baxna kon dal yi sangu te julle ko wara ko def yef wa intama da dem saxna biha ci mom adamu dereje jalasat kon mu tok sittina jëm doon fuk laylatun ci ay guddi fu maxata sala tok mu sangu wa kana te mu nek mustahadatan diko amé dereje jangoro xamne tousal di dana julli wa tasumu tam yu wor wa taaw te def lan ko joju mo jote jekeram la jublu da wax ne bu fekke jigen ci am doom dara joju genn ci mom dafa yoy rek ak mom di yoy rek jeexut kon na xamne gën jaay ag moy juroom ben fukki fan xana juroom ben fukki fan ci dara di jeexut da japp ne kon jangoro la na dal dem sangu ci ngay farata di julle ko wor te bu neexi jekeram mu jote ak mom baabu tahara fil maay li moy buntu la bu ndox nak tawbi ak malan wal buqhati ak pak wa maak la nga xamni ñu jiss bi dana doy dina libas ci koday fi salati ci julli li wax ci buntu bi man ndox mo laap ba nga man ko jaamo yalla bëgg waxale ba tay ni nga xamni mom nga wara moyto julli walé sobé ci sa ciobaré nga xamni ba nga julli war nga sétlu né saw yaram ak sa yéré ak fa ngay taxaw di julli sey cër di ko laal dara amu ca sobé batay bo také montor wala nga sol ay kawas wala yoré musuwar ba lénen tam yoyep dañ koy bolé ci atep yawara set wécc bañ am dara ci sobé xamni mo yéré nga sol ñoyamo dana waxali batay nak li nga xamni moy doy ci boy julli nga sol ko nga xamni bu ko yéssé rek mom du doy faaw rek war nga solo sang sa awra budé goro budé jigen dana léral nak kenn ku ci nek la koy doy ci koday budé julli nga xam lu koy yees mom du doy wal musalli aji julli je yunaaji dana deyalé rabbahu taramun fa halihi kon war nako ayyata ahwa mu waj li zalika ngir lolé du doy ci am japp aw bi tuhru wala ci tangay in wajaba ndé war na halihi ci mom ak tuhru ci ngay la dina kuy bëgg julli day bëgg deewante ak boromum kon na war na waj tay nga xamne mo ci yel ci lolu moy bu ko japp waré mu japp ko sangu farata waré mu sangu bu ko ci waré nak mu doora tim waya ko dana nek dalika lolé bima en ci am ndox tahirin mu di ajlab khairin mashubin mom du luñu jar jar moy jaxase dina jaxas ci sobe wala ji na en du ci agelu ci am ndox qad taghayyara mo sattu kuna lawnuhu melo li sey ngir dara xalatahu lo jaxasonte nak mom xalatahu ni sey en ci dara la ji ci li aji sobe wu aw tahir wala ajlab mana waxe dem day xaw bu lele waye yom na gatal ngay wax ni rek ndox mu meuna jamo yalla dal mom mo xam da beug jatt mo xam da beug sangu farata moy ndox mo xamne melo mba tiafka ga mba xet ga dara sot ku ci lo xamne mané son nako moytu lepp li man ak moytu nga xam no ndox amu jotté rek bu soppé ndox ma ci melo mba couleur mba tiafka dana ko yak ci walu jamo yalla da ñu leral nak bu fekke lola da do lu sobe am dafa nek lu lapp ndax man na nek lu sobe mom lolé ko soppi man na nek lu lapp illa na dara la nga xamne nga wara soppi na lawnahu melaw wa al ardu sursa allati sa nga xamne ko mom ndox ma bi ha nek na ci mom min sabaqat ci sufus kharam ko wax ciñ aw haqat wala ban aw nahwihi ma wala man ñom ñaar mu may nak la soppi ndox ma may suko wona moytu yalla ko bolé ndox melni suuf sa nga xamne ci ndox may genné mo ñu ko ndox ma dal li ñëw nda ma am xorom ndox ma sa xorom nda mo xongu ci ni ci bëre ban ba mo xongu ci ba mo ñu ko tax ndox mel na yépp bi ci wañi dara tax lolu tax ni bu walé fa muy robbu ci suuf ci muy gancax muy leneen mu soppi koy du ci wañi dara lolu mu ñu ko maytu du wañi dara kon wa ma usana ndoxum asaman wa ma ul quli ak ndoxum bëc ndox yi moy siyani wa ma ul abari ak ndoxum teeni wa ma ul bahri ak ndoxum geej tayyib aji tayla tahir aji lawla mutahhirun ti aji labal la lin najasati ñeul sobe ya ndox mom neena mo xam da bayiko ci asaman mo xam da bayiko ci siyani mo xam da bayiko ci teni mo xam da bayiko ci geej ba da bayiko ci ab geej yep ñu ci mo mom dal fekke leneen soppi wugo liñ mënta moytu leneen soppi wugo liñ mënta moytu ba nga mën ko caa xàmme daal moom xamal ne kon laab na te mën naa laabal mooy mën nga caa jàpp mën nga caa sangu farata mën nga koo yóbbu wa nag mën nga koo dindee soobu ci sa yaram mbaa soobu nekk ci say yéere loolu mooy mën a laabal wama loo xam ne nag xoyira soppeef na law na foo meloon wa bi sa in ci dara taahira lu di aj laab lu di aj laab xàlla lu wàcc na fii ci moom fa dalikal maaw moomi ndox taahiron aj laab la xayru mu taxirin waaye nag du aji laabal fii mu booyin ci am njàpp aw tuxri wala cangaay aw zawaali najaaset ni wala dindi sobe yana bu fekkee nag ndox ma daa soppi ko ci melo mbaa caf ka mbaa xet ñoo ci yemoo te la ko soppi nekk lu laab mel ne kafe dem ca mbaa suukar mbaa ataaya mbaa diw ak mel noonu su boobaa laab na ci kaw boo ko bëggee naan mbaa togge mbaa sangoo sangum tuwaalet yépp mën na ko waaye nag munta jaamu yàlla doo ca mën a jàpp doo ca mën a sangu farata doo ko mën dindee sobe ci sa yaram mbaa ci sa yéere wala boo ko dindee baagal da nga ci da ngay awalewaat ca kaw ndox mel ni mi ngay jàppe wala loo xam ne xayiratu soppi na ko am na jaasatu sobe falay sa bi taahirum du aji laab wala mu taxirum day du aji laabal waaw daa wax ne bu fekkee la soppi ndox ba nga mën koo xàmmee sobe la ni ki saw mu aay moo ci dem daa am saw mu aayut moo tax ma wax loolu wala deret wala sàngara xeet sobe yow ma bu fekkee moo soppi ndox ba nga mën koo xàmmee ci couleur mbaa caf ko mbaa xeet kon ndox ma yàqu la ci wàll yépp tour rek moo ca des xanaa rek mën nga koo yëgg ak jur de mbaa nga suuxate ko lu bëgg a suuxat waaye doomi aadama moom du ko mën a jëfandikoo kenn wet du ci wàllu jaamu yàlla du ci wàllu aada wa qalilu maay aji néewi ndox yu naj ji suufoo dana ko sobeel qalilu najaasat aji néewi sobe wa in lam tugayirhu ak doon te soppiwu ko wax yooyu bu ko jàpp dane ndox mu néew ndox mu néew mooy mu yem ci jàpp rek mbaa sangu farata loolu moom néewaay wa tuut sobe dem ci loo xam ne gis nga ko gis rek moo tax nga xam dem na ci waaye mu xamewoo ko ci genn wet du ci couleur du caf ko du ci xet kooku daa wax ne yàqu na waaye jàppale yàquwut wax ji gën a wër mooy su fekkee am nga meneen rek ñu sib ko waaye su fekkee amoo meneen kenn sibu ko bu ren ndox mu bari nag moom lu mel noonu dem ci sobe nga xam ne kenn mënu ko caa xàmme kenn du ko sibati sax néew gi mu wax rek mooy indi sib ko sax moom waaye bu fekkee ndox mu bari la woon moom du am sax sib googu wa qillatul maa'i néewug ndox ma maa ihkaamil ghasli ànd ak xereeñ raxas ga sunnatu sunna la wa sarafu ëppal ga min fu ca ndox ma xuluwun teengal diine la wa bidaatun te bidaa la dañoo taamu na boo dee jàppoo boo dee sangoo ci yam ndox mi ngay def rek lu yam te bañ ko ëppal doon sax dangay téem géej boo téemoon géej di ca jëfandiko ci jàpp mbaa sangu yi rek bu xool ndoxu bari mi dangay def lu yam rek loo xam ne jaadu na nekam nit ñooñu dañoo wute ñenn ñi dañoo tuuti ñenn ñu rëy ñenn ñi seen yaram nooy ñenn ñagas kon dañu bàyyi kenn ku nekk rek mu seet la yelloog moom mu def ko te yam ci te bañ ëppal ndox li ñu ko waxe moom teengal diine la maanaam wees rek fa mu war a yam biddaa la itam mooy sos ci lu bokkut waxaddu tawadda ay jàppoon na rasulullahi yonte yàlla bi salallahu alayhi wa sallam bi muddin ci mudd wax wute moom wasnu ritlin mandaxim ritlu la wa tulusin akub ceer wa tatax rete mu sangoo woon bi saaxin ci benn saa wax wate moom saa arbaxatu am daadi ñeenti mudd la bi muddi yi ci mudd yonante bi àllah yàlla na doolee nekk ci moom assalaat dooli teral wasalaam ak dooli woolo lumu la wax ne la ndox mi di ko def lu yam rek te bañ ko ëppal mooy sunna dangay si wax misaal ci yonante bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam jàppe woon lu toll ne mudd man nga daal ci misaal neen jàppe woon lu toll ne benn walaat ndax damay mudd war naa mat benn ritlu ak ceeru ritlu fekk ritlu day nattukaay dañ koy fi dee sax liiwër léeg-léeg moom ritlu waaye am nattukaay daal la moom mu ne mudd nag war naa tolloog benn ritlu ak ceer waaye mën nga ne rek yonante bi jàppe woon na ci misaal lu toll ne ab walaat sangoo woon lu toll ne saa ba tey mën nga ne sangoo woon lu toll ne ñaari litre ci misaal te ci misaal rek ne ndox mi ëpp na ëppal def lu yam rek a baax wa taharatul buqxati laabu pàkk li salaati ñeel julli waajibat aji war la wa kasari kana kanone taharatu tawbi la bug malan ma faqila waxes na ne inna zalika naka lole fi ma ñom ñaar wajibul aji war la wujubal faraidi kem waruk farata ya waxina waxes na ne wujubas sunani kem waruk sunne al muakkadati yadi ñu sedale manam ñak julli wal suba ci sa ciobare dañ ca wote da am ñu wax ne ab sart li ci waruk julli gi nga bañ julli wal suba de ga mom fatte woko te man nga tago mom xamni ci kaw ñooñu mom bu fekke ne fatte woko te man nga tago mom bo julli wal suba julli ko du bax dang koy baamu faawu faawu melni julli wo am ñu wax ni dedet ñak ka julli wal suba sunna rek la fekkon nang ko tay julli wal suba te man tago mom du te julli ga bax nga bayyi sunna rek du te nak ñoom ñep ñoli digal baamu ñu wax ne ñak ka julli wal suba mën te ñak ñoom nga baamu faawu faawu faawu ñu wax ne itam sunna la ñu lay digal nga baamu faawu lañu wuté nak moy ñu wax ni sunna la mom seenu baamu faawu sopp ko rek mo mo sardi way waye so baamu dugate baax légui nak ko xam da joom faté rek ba julli walé sobé ko sulbal mom julli ga baax na dañu sopp rek baamu ko ci waxto nga mëna tago sobé sa té baamu ko ko xam dool ta tax itam manam du ko télé buñ toona tago ba waxtu waxat koko mom baax na day bayyi non rek amna ñu wax ni bu fekke dafa tele wona tak tagok sobe ci gëna bu nak mëna tagok mom kon dañu soppate bu baam ci waxtu da am ñu yamale ki faté won ak ki nga xamni dafa tele won gëna bu man wayin ha def na tere hanu salati wal istili fi ma'atil ibl ci yesukay gëlem ya gëlem yi xam nga seenum saw labna seen nefra labna kon bëru yi ñu yes bindu aye julli ci du xam lu tax ñu aye nako motax na kon sim ne ñu ngay fekk fu gele bi yeso won nga difa julli ndax topp aye bobu le ndax xam nu ko lu tax ñu aye nako mom bo fu la lol lu labitam du te rek ñu aye la julli ga sip ko ndax le nako aye tax xam lu tax wa bi hajjati at-tariikh ak dig aw yoon fekk dig aw yoon nga di julli mom dañ koy aye ci kaw rek ñak ci wolu sobe defene da nga yoon la xeyna mo am sobe way bu la wolé dig yoon ni way sobe wut am nga ci julli wa zahri baytillah ak kaw neeg yalla ba al haram bari bu normal manam yeeg ba ci kaw kaaba nga julli ci kaw koku mom da haram ay gog ay haramal la tax ni no digal ni jublu ci mi kaaba gi bo yeege ba ci kaw nga julli ci kaw terrasse ma terrasse kaaba day melni ko jublu wo kaaba gi wal hammami ak sangu kay dëg bu ñu sangoo dañuy jàpp ne moom du set waaye bu la waroon ne dañu fa daan sangu waaye fi mu nekk set na niki am na saas saas ba xel na ba xam nga ne moom sooy amatu fa it mu daal dagan nga julli fa moom moo tax mu teg ci xaysu laa yoo xanu foofu xam ne deful wóolu min ci moom bi taxaaratin ci laab ñàkk wóolu laab rek moo tax ñuy aaye sangukaay bi ak digg yoon yi wal masbalati akub santaare dañu jàpp ne santaare fu ñu tur balit moom wërta set waaye bu wóoleen daal ñu ko ci tóor waaye fii mu nekk nii moom set na ba taq na waaye da nga faa lal lu tal te laab ba tey loolu kon baax na wal majisireti akub rendikaay dañ jàpp ne rendikaay moom wërta laab ndax deret sobe la kon nag bëre buñ daa rendee bu fekkee wóolu woo ci ak set ñu aaye nga jullee fa doo fa sañ jullee waaye nag bu fekkee wóolu nga ci ak set moom mën nga faa jullee wa maqbalatil mushrikina ak armeel yi yéefar yi da tud armeel yi yëfri waaye nee nañu bu fekkee ne gisoo fa benn sobe bu fa nekk ca armeel ya kon dañuy sif rek nga jullee fa ndax li ibn habib ne ña fa nekk dañ leen di bugal ci sawara fu mel noonu ëpp naa jullee waaye wax ji gën a wër moom moo xam armeel jullit la moo xam armeel yi yëfar la bu fekkee wóolu nañ ca ak seet rek moom mënis dafaa julli te du tee mu baax te ñu wax moom moo gën a wër wa kana isiib ak seeni jaamukaay ñu ngi wax ay église dëg yi nga xam ne ay jaamukaay yi ay yéefar la ba tey dañu bañ ko fa julli karihal imaamu malik assalaata fiha li najasatiha min aqdaamihim ay ashanu fiha dalik laa annaha muxaqaqatun wa illa kaanat isalaatu fiha haraaman mahabutulaaniha dane malik danoon bañ dafa sidoon ku jullee ci jaamukaay yëfar yooyu le ndax li ci ëpp seen dàll yooyu ñu fay dëggee da koy sobeel donte wóorul itam moom loolaa ci ëpp kon nag sim na ko ne sax bu ñu wóoroon ne sobee sañ ndax am na fa moom sa seen sok bu woor ni amono hom day aram ko julli ho nok nak julli ko du ba bo le ci waye nak wal karahatu haythu salla fiha ikhtiyaran la in dustur li zalika wa illa fala karahata la farqa bayna darisatin aw amiratin yene bañ ci nak bu julli fa ci jamono moy bu ko ciobare wo waye bu fekke lorako waral mom des ko sip di ci xettam nak ndax jaamu kay bobé da faraap bu ken ñewatu fu difa jaamu wala bu ngi dund ba tay am nañu fa ñew difa jaamu wala am nañu ci soola wa aqallu ma ganja ñe la nga xamne yusalli la julli fi ci mom arrajulu goor mina libasi ci ko day taw bu moy malaan sa tirum bu di aji sutural min dira en ci bobu aw riday wala lambay wa dirhu baatu dirhu bobu nak al qamis modi bobu neena goor mo bu re julli da fa heba sang awram rek tamay tambule ju bokh ba ci beti wom bu sangé lol rek janam waccina tayit bu sangé ko lu tal lo xamné ku ne jak do dal ci sen awra ji ci bir ah lolou mom ko defé du bax li sax bu fekké dafa xawaxat ba na tay ciire mom lolou ci buñu kessa yam ci waye nak bu yaraxé yarax bo xam da tu nga xamné ku ne jak dal ci sen awra ja lolou mom kon du ak sang awra di aji wo bu sangi ko lu tal lo xamne kenn du ne jakkari dal di seen awra ja bu ko dafa def ni sip nak ay yusalli mu julle bi fawbi ak malan lay saxala ak taafihi mom dir mi nek ci ay mbagam min hucci mom sheyun dara ñen nak mu julle yere yo xamne boko de set kaw bëgg ya dara du ko buuf yi ki tay bu sol tubay rek nonu ñad ko bu sus ju bokk rek bu abbalé ko am beuti wo yepp bol bu ko defé bu ko defé jaanu wacc na tax lol rek mo doon awram waye taw bu ko ñu bëgg bu wacc tay wu jekk xamne day bëgg taxaw ci kanam boromum tax bu sabbu teggé nak lu ñew ñew yéré yu sol na am lu nekk ci kaw bëgg yepp nga rafetal ciol ga dal bu lolou taw bu ñu ko bu baax fa inshallah dem def na ko it nak la wax yi du dugo taxaw baamu mi ngi nonu fekkone da julé lo xamne ni kaw bëgg ya dara neeku ci da sang rek du dox bi ci ci wu baye koy du tax baamu war ko wa aqallu ma ganja ni la nga xamni yu ci ciu dana doy al mar'ata jigen bi na libas ci ko day fi salati julli ad dirah moy bubu al hasif bi ajital as sajih bi ajjat allasi ma nga xamni yastu dana sutural jahora qadamayha bi tiyari de gom ya wa khimarun ak muray tataqannahu bu dana muro bi ci mom ina jigen mom dañuy wax ni yaram bepp awral bam dess kanam geek tengi nga xamne kon bu re julli warna sol lu tal lu jot sekk ba bur kaw deug ya bu jël bura yi tam buré ko bopak lako war lepp nga xamne dal kanam gi rek lay saña feñal ak tengi wa tubashir tan jonjonte bi kafay ha ci yar tengam ya al arda sufsa ci sujur ba bis la rajuli kem gor nenañu lepp wax ni day sol lu jot bay bur kaw deug ya day xamne la tengi yu mo mutta burale dañ ko wax ne ko sol ay gaan wala yere yi nga sol nang koy la xaj say teng neena di sakko ci gor rek bu seugue bay sujjot jël loxo ya tek ko fa suuf bu tolok nopp yi ba bu jégué ko manam jigen dal jërum yi mur ay tengam ba dara tay tek teng yi rek bu seugue di sujjot bu tolok nopp ya ba bu jégué ko niko gor defé babu sifati wudu li moy buntu melo njapp wa masnunihi ak lañu sunnalam wa mafruduhi ak lañu faratalam wa zikr al istinjay ak tuddu tanchu wa istijmar ak dawandiko tanchu wax yi wala flaway dañ ci djublu ku dem ci wana wa so be sa gennul mu raxase ko ndox te bañ ko dindé leneen lu bokku ta ndox lolou mo tuddu tanchu istijmar dañ koy firi dawandiko rek waye moy bu demé ci wana wa so be sa gennul bu dindé ko leneen lu bokku ta ndox dik dindé ko ban ba aw do ji suuf ba fa sok sagal dem non ci yar ko dug waxale ci bir bana ci waxale itam dañuy jappé ak yar moy sunay japp ak yar moy faratay japp waye taxul nak sax bu wagnal sunay japp nam ko wara wagné ba farari nam ko wara wagné da ci wax rek wax ni gatt gatt wo xamni sax ak leuntel lay gëna joxé ci fekk ton nga jang ko fene walay sal istinjaaw de tanchu mimma muy lo xamni yejju bu dana war ay yu sala bu def jokk bi ci mom al wudu japp la fi sunay wudu yi dir bi bok ci sunay japp ya wala fi fara'idhi du tiage lu ci farata wa huwa mom dal min babi ijabi zawalin najasati mi ngi bok ci buntu waral dinde sobe bi ci mom aw bil istijmari wala ci dawandiko li alla yusalli ngir baña julle li alla yusalli ngir bu baña julle biha ak sobe fi jasadihi ci yaram wax neena dem ci wana wara xobe ci mom baamu dem ci wana fop sobe ci jitu wut njab bi dara di wax ne faaw boko defey tam nga wara jab sussele ci ñu wara sulo dedet mom koy day lo xamne rek da nga bëgg sa julli walé sobe boko defé rek sobe ci dañ ko bañ ko julli walé lool rek lay jari waye ñew ñu da bok sunu japp ba ci faratam ba dañu wara sesselo nga xamne boy gën dal wara japp fi sasa xana ndax ko di waxtu xat rek nga xamne kon nga gën ci wana wa tobe la def ci waxtu wa waj am ci rank rek ko def koko de mom xatu waxtu ko waral way ji ci tane doy fi'lu ho defam nga te xeyri di yett lu yene mom na neena bëss lu yene manam soxlu lu yene mom bo di jé sobe rek baxna baka salika nak nonu qaslu sawbi da xasbalan ma ak najisi ba ji sobe wu batay aw yaram bu defon sobe ba ay yereem way sobe ko tak rek nonu bu ko raxase rek nang ko raxase mu doy ñaka and ak yene du ci don dara man tay bu fekkon ay yereem da am sobe kenn ñew di foor rek fotali ko ko dal koy setlé ba bu foti ko dox mañ ko wara foti rek xamu to ni sax mom bu koy fotale mom sobe nga ci won du ci wañu dara xamne kon ñaka yene mom du ci wañu dara wa sifatul istinjaay melaw tanchu ka an yabda moy mu tambali bax da qasdi yadihi ci gannaaw rahas loxom ba fa yakhsilatu bi rahas makhrajal bawli gennukaay sawma neena nak melaw gën ci tanchu moy daga mom yaari sobe la sey bo bu jikke sobe ci gën woyof bi sawmi jikke rahas nga xani fa la sawma genn tore jall ci buntu suuf ba bala mo tambali rahas buntu sawma loxo bi mi loxo chamoy bi nga xamni mo ne wara raxase da koy raxas xaat te dara taxagu ci wa kon jappal ne melaw gën ci tanchu moy loxo chamoy ñum bi nga xamni moy bëgg dem ci sobe ci da koy raxas xaat te dara taxagu ci yi ni jariñ nak moy gannaaw dem ci sobe ci du gën du xey lool la jariñ neena ñu ko defé no bu ñëkke raxas buntu sawukaay bi nak ndegam ñaari sobe leen te saw bi yu gën wayef kon ñëkke mom lumay nak de yalla da ko bindé bu ko xamne su laalé buntu suufam rek faaw saw gënné ci buntu sawma so ba kon sey bobu jikke buntu suuf ba doore ñew ci buntu sawmi ay buntu lol rek mom jikke sawmi lañu gëna taamu ci jikke buntu suuf ba su ba yam sax top bu fop ma la nga xamne fi makhraji nek na ci gennu kay ba minal azza ci sobe bi madarin ci aw doñu suuf aw khairihi baludul mom aw yadihi wala ci loxom bok su ba yahukha top bu wok loxo ba bil ardi ci suuf ba yakhsilaha tem koy raxas bude ci all ba dal mom dañu taamu boole ndox ak doji souf wala ndox ak banta yoy moy dañu jëk wañi tak tak ba ci bul souba ta wañé ko aw doji souf ba aw doj ba sax bu wañé ko loxom ko wañé loxom nak mom day wok loxom ba ci souf raxas ko dor ko delu wat ci bul souba di ras way lool nak bu doon fi ci kër yi mom ni kër yi ba xol ci dossi mom dama yobale ay doj bay bant ni da koy jëk wañé tak tak bi xam nga benn bu ko wañé bu nopi mu def ko ci kanam musdo te kon da koy sak bu ko baye fofu ci wana way tam bu salti wana wa bro ci allah ba dal lay man li mom jeuk sopp nak fofu ci doñu suuf ba aw doñ ba lenen nak dor ko raxas ni wax nak mom moy jeuk ko wañi loxo mom manes nak moy jeuk jeuk rek loxo chamoy bi dal koy sopp bu du suuf ba waye lam ci tek nak moy kon day fop loxo bobu dakoy wok non ci suuf fofu tam xam nga bu le wana yi bu ko ci wokke te raxasatu ko da na takal fofu ene dañu jéké loxom la ko jëk wañé mom loxom bobu da koy wok ci suuf raxas ko doora ko delu wat nak ci bu du suuf ba di raxas ci wéy nak su bay stam ji top dana tanju bil may ci ndoxuma way wasila te muy jokalé sabbahu sati ndoxuma way yasarxi te muy yolamlu qalilan tuti way yijida te muy rafetal harka zalika rag lolé bi yadihi ci loxom hatta yatanazzafa ba mu miset ndegam neena wañi na bu du suuf dina bu wañi ko nak raxas rek mo ci def kon day dal di sussel rek di raxas rek di raxas tay tam na yalam lu yalam lu moy na bayyi bu suuf bu wacc ndax neenañu da am ay ras ras yo xamne suko bayyi bu banku day banku walé sobe suko bayyi bu wacc rek mo bu suuf nako yalla bindé kon ras ras yo ya dana mëna set bu baax bu ko défé nak muy bomb di bomb rek bu mi set walé ci xalé di diko war nak ghaslu ma raxas la nga xamne batana birina bidal makhrajayni ñaari gennu kay neena nak duñ ko wax ne ko faaw nga luqar ci li ci biir génne ko ba lu demee noonu déedéet moom li génn ci bitti rek ab atte ñu war koo raxas ba mu set waaye loo xam ne génnul rek moom duñ ko wax ne ko faaw nga luqar ci ko mu génn daa am sax ñuy aaye jël baaraam di ko dugal ci buntu suuf bi te bu ne buntu sawkay bi sax bu baara bi xaju ci xana bant ko meuna rukka ci way yima non dal yep dañ koy aya mu genn amna at lu gennu rek amul até wala yustanja deful tanchu min rihin ci aw gelawal manam gelaw li genn bayiko ci buntu suuf nga xamne bu genné dara du fa tak kon du aaji wa raxas buntu suuf ba ngir lola lola sax jeegi dayo ak appel dina rek la bana bu fekke buntu suuf bi gelaw da ca genné itam du aaji wa bu koy raxas ngir lola da xam gelawul kesse mom du bayyi ben tak tak motax wa man istajaba ra ku dawaniko bi salasati ahjarin ciddo yaxruje dana genn akhiruhunna ajbu ci sen naqiya dirbu nga aji set aji sa ho mu doy ko wal ma way nak ndox attaru mo gëna lab wa atyabu te mo gëna tey wa ahabu te mo gëna sop ila al khulama jëm ci way xamña ne dawani ko moy to demé ci wanawa bu sop sobe sa ci bant ba aw dëj ba doon ci suñu demé non ko xone na da ca sop bu tol motax bu tud yetti li bu tol dañ ko ca sop xamne kon bu ko defé dëj ba ñetti bant to ba ci mujj bu ko xolé bu set wécc di bi tek moy fokk doon fokk setna waye teew nak ndox lañu gëna taamo bana bu dé saw goor dal mo te tassaro wut ko nexé ndox nek ci wona bu bayiko fokk bu ko dul suu itam bi goor bi jigeen ñoo ci yemo bu fekke la ci gënne tassaro wut dafa yam ci buntu ba rek ku nex ci ñoom ñaar nga fokk ko te dañ ko raxas saw jigeen nak mom faw dañ koy raxas ndax neñu faw day tassaro tay ko tak ne bi goor bi jigeen bu fekke fa sobe ci gënne tassaro na bu baaxa baax faw dañ koy raxas rek waye fopp kessu ci doy buñ ko tax nak say boñu bayi rek ba am dox buñ amé dox do ko raxas te bu julli waré ñu julli tax ñak ga la mom du yaq ci li nga tégam gant la batay nak bu fekké def na yett ci taxul bu sétti na jall rek mom yett yeb wax dako wax rek li woné né sopp nañ tool ga waye bu fompé yett yon sétti ci na jall rek mom wa man lam yakhruj ko xamné gennut min hu ci mom bawlun saw wala ghaitun tijagenu khayta wa tawadda'a tamna majab li hadasin gir amtak aw nawmin wala ay nelaw aw li ghayri zalika wala gir lul lolé mimma ci la nga xamné yoro ci bu dana waral al wudu njab fala budda man ta ñak ki wax ci wolof nak fala budda du jass min ghasli yadayhi ci la xasi yal loxom ya qabla qabla dukhulihima jik sim dug fi inay ci ndabla yana bu fekke da nga bëgg japp te fekk ndabla nek ndabloy as kon dañu bëgg bala nga tambalé as nga dëngal ndabli waxa say lox ñetti yoon ba ci tiku jaray door tambalé as nga xamne bu fekke bayiko ci li wara sobi melne yoon ci tax ngay japp da nga do nelaw rek nelaw yu dis wala nga laal fenn fo xamne kuko laal japp ma toj waye dal bayiko wo ci wanawa ñu na sawdula tax baxita koy duté rek mom fekke ndabla ngay japp da ubbi ko dal dañu bëgg bala nga tambalé as nga dëngal tafli rax loxoy ñett yoon doora tambalé as lool nak bu fekke na defoko ta fek xey loxo tax mom bo jekke jekke as rek bu dox ma soppi ko mom dox ñak nga ko bu fekke ndox ma soppi ko nak kon nga wacc ndigal rek waye dara neeku ja wa min sunnat lu doy bokku na ci sunu japp rasul ya day rax jaari loxoy abdu qabla dukhulihima jik sinu dug ko sinu tabbi fi dina ci ndab la da bok ci sunay japp bu fekke ndab la ngay japp da nek ndab lu ubbi nga nara as bu jekki jekki tambale as loxoy set set na nga da nga ndab li ras loxoy ñetti yo ndor tambale as bu de nak ndab lo xamne mom ni wax su dengal melni biñ war bu fess wala ngay japp ci lu mel dex wala geej ko da ngay jekki jekki as rek mom tax lolu ñu dengal neeku fa waye nak budé biñ barga itam kat buñ né jërtu dëngal sey loxo taxé nga jëk jëk def ko ci bu soppiku it nga dal ñak mom dox batay rek wal mad madatu kal khaliku wal istinshaahu aksar khaliku wal istinzaru aktiru wa mashu al udunayn ak masa ñaar nopi ne sunnatun sunala wa baqi aji de sin japp mi faridatun faratala xam nga mom da wax na wax ci buntu bi sunné japp ak faratay japp waye gis nga ni dong la ko waxé yok ak lent rek la taxam da jekki jekki ne dal xandiku sunna la sarax ndiku sunna la fiiru sunna la nasa nopi sunna la muy ñent kesse mu daldi ne lu bokku lolu farata la xam nga ne su ne res na yena ñent bu juroom ñet farata jottu ci wagn ben da jek jek rek ne li res farata la bo weso farata ay am nañ gëneel bolé ci way ne gam jang nañ ko ci yenen téré nak xeyna kon momu lent du sonné fa man qamu ku jokk ila wudu indim ci am ñap min nawmin tukki ci ay nelaw aw xeyrihi balul mom faqad qala waxna baxdul xulama yi lenn ci way xamni ne yabdaw day tambali fa yusammi taw tuddu allah yalla wala yarahu way na gisuko baaduhum lenn ci ñoom min al amri bok ci digle bil ma'ruf ci lu bax wala nga ne ci jek wax ni wo da gudd rek way lim bëgg wax moy dañu wuté ci boy tambalé japp ndax da nga wax bismillah am do ko wax am ñu ni waru gar la faaw nga war ko wax ñoy dañu ag fa ne mo boron japp ci wona bal nga dugg ci wona nga wax bismillah te yene ja japp nga jëm ta bo duggé ci bi do ko mëna wax ñen ñi ne dédé dis ko wax wax di gëna wër ci yoon mal nak mom ta nga jang ko ci yentéré ci dess moy ak sop moy sop nañu te ngeenel la boy tambalé japp nga wax bismillah lol rek moy atti bi fofu wa kan ina yinekku ndab la ala yaminihi ci day joram am ka nu mo gëna japp di la ho ñal ko fi tanawulihi ci yotom ga dañu sopu fekke da ngay japp ndab lu ubbi.